2002. To co powiem, jeszcze raz. To prośba o lepsze jutro. Jutro. To prośba o lepsze jutro. Dla mnie, dla ciebie, dla nas, dla nas. To prośba o lepsze jutro. Jutro. To prośba o lepsze jutro. Dla mnie, dla ciebie, dla nas, dla nas. To jest to, przy czym my ostatnio kiwam. Nazywaj to jak chcesz, to bierz. Słuchaj, wiesz jak czas kiesz się liczy. Mówią asetoholicy. Muzyka z ciemnej piwnicy dla ulicy prosto. Ej, sławek tyłki, tak. Nie dla spyłki, to prawda czyni cuda. Jak z Redbullem Buda działa jak doładowanie. Co ma być i tak się stanie, pamiętaj. Dla mojej ukochanej jedna miłość i przyjaciół. Rap ścianą płaczu nie może być stale. Nieś ma szale uczuć od bólu po szczęście. Pomyśl proszę choć raz, że dobrze będzie. Daj luz, a jutro dasz radę. Za przykładem idź wtedy, kiedy masz powody. My nim nie świecimy, to też nie patrz nam na dłonie. Każdy błądzi, wiesz każdy kiedyś tonie. Prosty rap, proste słowa, ta. Trudniejsze życie, bo niełatwo się wychować. Dlatego nucę, żeby nie dać się nerwicy. To dla mnie intuz i dla naszych dzielnic też, ta. Dla Polski przecież gramy ciągle rapę. Ej, słuchajcie dalej, produkcje nowe w drodze. Pół na pół, wytrzymamy to i dalej. Chcieć to móc, no i trzeba się wyszaleć. Jestem młody, więc się bawię. Pamiętam jednak o tych ciągle co nie mogą. To za nich się modlę, za pomoc i wsparcie, da. Za pełną kieszeń, za serce już na starcie. Proszę Boga, siły, własny los. Innym dajcie moc, ja mam wiele jej jak noc. Chylą się te słowa ku końcowi. Znów trzecia rano, nie wiem co będę robił dziś. To prośba o lepsze jutro. Jutro. O lepszy czas. To prośba o lepsze jutro. Dla mnie, dla ciebie, dla nas, dla nas. To prośba o lepsze jutro. Jutro. To prośba o lepsze jutro. Dla mnie, dla ciebie, dla nas, dla nas. To prośba o lepsze jutro. Jutro. To co po mnie zostanie. To prośba o lepsze jutro. Dla mnie, dla ciebie, dla nas, dla nas. To prośba o lepsze jutro. Jutro. To co po mnie zostanie. To prośba o lepsze jutro. Dla mnie, dla ciebie, dla nas, dla nas.